kan zo meteen weer open gaan. En misschien is die 15.000 voor jou. Dat zou lekker zijn, hè, voor het weekend. Radio 538. Maar nu eerst, mensen. Leuk dat je er bent, Gerrit. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ik heb er echt super veel zin in. Ja, ik zie dat het erg gezellig is in de kroeg. Maar ja, het is vrijdagmiddag hier, dus dat wil wel natuurlijk. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Den Haag. Uit Den Haag. En treed je veel op? Ja, zeker. Ik treed lekker veel op. Restaurantjes, in kroegjes. En het gaat de goede kant op. Ja, ja, oké. Okay. En wat is je doel uiteindelijk? Mijn doel is uiteindelijk op een hele grote podia te staan. Ahoy. Wellicht. Ziggo Dome, dat is echt wel... De grote doorbraak, daar wacht jij op. De grote doorbraak, ja, absoluut. Ja. En wat ga je vandaag spelen? Je krijgt natuurlijk nu een minuut om je kunnen te laten zien... voor de aftrap van het weekend. Wat ga je spelen? Ik ga Samen Niet Alleen, mijn eigen single ga ik zingen. Dat is heel verstandig, leuk om dat hier even te doen. Je krijgt daarvoor een minuut, dan pleuren we de deur dicht. Niks persoonlijks. Maar je kent het principe, toch? Ja, ik ken het principe. Ik heb het al gezien. Dus, oké, heel goed. Ja. Gerrit, ben je zover? Oh, ik sta in de brand. Daar gaat hij, dames en heren. Gerrit Snijder! Okay. Jij staat al een tijdje op mijn lijst. Ja, voor mij ben jij de hoogste prijs. Ik droom al weken van jouw hele lijf. Hoe zal het zijn, al is dat wederzijds. Het is donker, de vonken, die spatten eraf. Ik tintel, jij twinkel, mijn hart is van slag. De hemel vol sterren, wat doe jij vannacht met mij? Nee, het is nog langer niet te laat voor ons. Ik wil jou vragen, nee, voor waar ben jij de ware? Pak mijn hand en ik neem je met me mee. Ja, de deur zit dicht, maar hij kan wel doorgaan. En dat mag hij ook natuurlijk gewoon doen, want het is heel gezellig. Maar wij moeten door, mensen. De show must go on, zo is het ook. Aftrap van de vrijdagmiddagborrel officieel met het zangetje. Hartelijk welkom tot 6 uur vanavond. Evers & Co. Yeah. Summers op 58. Learn to fly. Zo, 10 minuten over 4. Goedemiddag. En hartelijk welkom bij Evers & Co voor 10 april. We sluiten week 15 alweer af, mensen. Ja, en onze gast van vanmiddag zit inmiddels tegenover mij, dames en heren. Estelle Kruijf is bij ons. Ja. Ja. Nou, je bent inmiddels de radiomicrofoon al natuurlijk gewend. Ja, sinds vanmiddag wel, ja. Vanmiddag, Bas, je hebt toch al geoefend de afgelopen weken? Nee, ik heb de afgelopen weken zeker geoefend. Maar vandaag is het echt mijn langste run. Dus ik heb 2,5 uur beneden gezeten en nu bij jullie. Maar want je moest oefenen om 2,5 uur op een stoel te kunnen zitten, toch? Ja, ik moet mezelf hoger opwerken natuurlijk. Nee, dat snap ik ook natuurlijk. Want we worden collega's eigenlijk. Ja, we worden collega's. Ik ben je benedenbuurvrouw. Ja, gezellig. Want dat station zit hier beneden natuurlijk. En Jusel, de afgelopen week ben je met Johnny... proefprogramma's aan het maken, toch? Ja, want ik moet dingetjes onder de knie krijgen. Ik struikel nog wel eens over de files. Je struikelt nog wel eens over de files? Ja, files en hoe dingen geschreven worden en gespeeld. Ik denk, daar kom ik toch nooit. Dus, maar ja, dat is echt een beetje een barrière voor mij. Maar dan ga ik langzaam een beetje in. Het is een vak, hè? Ja, het is een vak, ja. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja? Ja, druk bezig met alleen maar leuke dingen. En ik leer nieuwe dingen. Ja. Dus nee, het gaat hartstikke goed. En heb je een leuke week gehad? Ik heb een hele leuke week gehad. Nou, vertel eens. Nee, ik ben eigenlijk... Nou, deze week ben ik eigenlijk het meeste hier te vinden geweest. Oh. Ja, en een leuke Pasen gehad. Ja, wat heb je gedaan? Ja, ik heb eigenlijk na een soort marathon aan terrasjes... het was natuurlijk lekker weer. En ik eindigde dus met Gerard Joling op dat terras in de Beethovenstraat. Ik blijf altijd vrijgezel. Die Gerard Joling? Ja, die Gerard Joling. Eindigde je met Gerard op het terras? Ja. Dan was je laat thuis zeker? Nou, 12 uur. Ja. Hij ging nog wel even door. Maar wat is je favoriete terras in Amsterdam? Waar zit je graag? Ik ben eigenlijk... ik ben best wel fan van Jon Dani. Ik vind dat gewoon... Jon Dani, ja. Ik vind dat gewoon een heel fijn restaurant. Je kan er lekker blijven hangen. Ja. En als je buiten wil zitten, heb je lekker de heaters. En, oh. Ja. Nou, daar kan jij straks gewoon gaan staan. De deuren wagenwijd voor je open, hoe je dit gezegd hebt. Ja, stonden ze toch al hoor. Ja, nee, ben ik wel. Ja, is dat zo? Gaan voor jou alle deuren altijd open? Nee, dat is helemaal niet waar. Maar ik ben wel een trouwe gast. Ja, dat is goed. Goed, nou, leuk dat je er bent. We gaan vanmiddag, tot 6 uur een beetje hangen. Wat is jouw favoriete muziek eigenlijk? Want we doen ook altijd een beetje van de gasten... dat we een beetje wat leuke muziek van ze kunnen. Ik zou je zeggen, als je in mijn playlist gaat kijken... Ja, dan is het best wel een beetje bipolair. Pardon? Bipolaire playlist. Ja, gaat het alle kanten op? Ja, maar dat gaat van Yves Berensen naar Julio Iglesias. Wat zeg je nou, Julio Iglesias? Dat meen ik echt serieus, naar Chris Brown. En dan weer terug naar een Hollandse zanger. Ach, het is echt, ik heb zoveel verschillende persoonlijkheden, jongens. Ik kan jullie de hele middag compleet bezighouden. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después... Die Julio. Ja, ik heb dus geen idee wat hij gezongen heeft, jij? Ook niet. Is jouw Spaans ook niet zo goed? Nee, maar Spaans gaat wel goed als ik daar eenmaal ben. Ja. Maar ik vergeet het ook als ik terug ben in Nederland. Ja, ja, precies. Hoeveel landen heb jij gewoond eigenlijk? Oeh, dan ja. Vraag ik me wat. Ja, een stuk of vijf, zo, zes, vijf, zes. Nederland. Engeland. Italië eventjes, Amerika. Toen is hij nog naar Rusland gegaan. Ja, toen is hij nog naar Rusland gegaan. Ja, toen, ja, nee, en toen ook nog Newcastle. Nou, daar stuur je echt je kat niet naartoe. Was dat verschrikkelijk? Ja, schat, dat is met dikke letters. Ja? Die mensen zijn ook niet te verstaan daar. Nee? Je denkt dat ze daar Engels praten. Dan hoor je, are you going to the tunity? Denk ik, wat? Wat zeg je? Are you going to the tunity? En dat is, wat is dat dan? Are you going to town today? Nou schat, ik koop de DVD wel. Ik vind het goed. Ik blijf thuis. Was dat de verschrikkelijkste periode? Ja, dat is echt heel verschrikkelijk. Oh man, want het is natuurlijk wel als... je was natuurlijk toen voetbalvrouw, zo heette dat dan. Een wag? Een wag. Oké, maar je reist je helemaal een ondergans natuurlijk iedere keer achter die gast aan. Ja, nou soms is het leuk, soms niet. Wanneer was het leuk? Maar als je thuis blijft, dan reist er iemand anders achteraan. Dus ik kan beter... Je kan maar beter meegaan. Anders gaan ze met jouw kosten nemen woning er vandoor. Ooit weer een voetballer herstellen of zeg je? Dat is waar helemaal. Nee. Ik hou... Ik hou wel van sportief. Ja, wel van sportief. Ja. Oké. Maar wat was dan je leukste? Waar was het wat je dacht van, nou, hier zou ik wel willen blijven? Nou, ik denk dat Los Angeles vond ik wel heel gezellig. Ja, hè? Ja, en mijn vriendinnetje zat er natuurlijk al, Danielle. Ja, oh ja. Dus dat is ook superleuk. Dus ja. Dan heb je, wie vindt Los Angeles nou niet leuk? En ik vond Londen vond ik ook heel leuk. Ja, je hebt nooit heimwee gehad, want dat moet je niet hebben, denk ik. Nee, dat heb ik niet zo heel snel. Nee, want terwijl ik toch het idee heb dat jij wel verknocht bent aan Amsterdam. Dat ben ik ook wel, maar ik kan toch altijd terug naar Amsterdam. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. En als ik ergens ben, ik praat zelfs tegen een lantaarnpaal. Dus ik heb zo gewoon weer een nieuwe weg ingeslagen. Praat zelfs tegen een lantaarnpaal. Nu snap ik je playlist ook wat beter. Goedemorgen zeg. Oké, dit is even zijn koos. Straks, ik zei net, want we hebben volgens mij een beetje een Jordaanse middag. Maar ja. Maart Hoogkamer komt helemaal niet uit Jordaan. Die komt uit Leiden. Maar waarom heb ik dan altijd het idee dat het een Amsterdammer is? Omdat hij met al die Amsterdammers gezangers dat is misschien optreden. Ook een André Hazes, Billy Dans. Ja, dat is het. Hou je van Mart Hoogkamer? Is dat ook een beetje jouw... Ja, ik vind dat wel leuk, ja. Oké. Goed, dat dus. We gaan straks ook nog een spel met je doen. Met muziek. Ach, dus dat allemaal. We zullen het straks uitleggen. En verder, hoe zit het met die... Ik dacht dat vanmiddag om 5 uur dat ding in de zee is vannacht om 2 uur. Dat is vannacht om 2 uur. Hoe noem je de capsule? De Artemis. Ja, de Artemis 2. En dan heet die capsule de Orion, als ik het goed heb. En die komt in zee terecht. Dat hopen ze. Ja, dat is inderdaad. Ja, ik vind het zo. Het schijnt tot op de seconde wordt dat allemaal uitgerekend. Hè, hoe dat, Ja, en het hitteschild schijnt heel belangrijk te zijn. Dat lijkt me wel, ja. Want het schijnt daar vrij warm. Ja, het kan heel warm worden inderdaad. Dus, maar het is ongelooflijk. We hebben weer dat zweven in de lucht. En we zo gingen nu geloof ik met een pot Nutella. Dus dat was allemaal dat zweefde daardoor dat ding. En ze hebben nog wat kraters geloof ik vernoemd ook. En de achterkant van de maan bekeken. Ja, ja, wel bijzonder hoe ze dat allemaal weer gedaan hebben daar, die Amerikanen. We gaan moment, sorry hoor. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Harry? Ja, Harry. Met Harry. Ja, Harry, goedemiddag. Wat is, ik zit binnen uit... Als ik even mag, nog even terugkomend. Ik hoorde jullie net zeggen dat het heel bijzonder is dat een pot Nutella door de ruimte vloog. Ja, dat heb ik gezien. Dat maar was... zo bijzonder is dat niet. Nee. Ik ben zelf 3 keer getrouwd geweest.

Het is toch, ik las toch net het weerbericht nog voor dat het morgen ging regenen. Ja, dat klopt, dat doe je al 2 uur. Ja, en nu staat er ineens dat morgen zonder... De files. 60 stuks in totaal en de 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg bijna 3 kwartier. A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein staat een auto met pech, daardoor 25 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor Best, een vertraging van bijna een half uur. Het is 4:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag. Het kabinet wil maatregelen tegen illegale vapes. Er wordt gedacht aan hogere boetes voor handelaren en meer toezicht. 9 op de 10 vapers gebruiken illegale rookwaar. Vlakbij een basisschool in Bergen op Zoom zijn 2 mensen neergestoken, meldt Omroep Brabant. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt. En de Schelde bij Antwerpen is weer open voor schepen. Door een olielek lag de scheepvaart naar de Noordzee nagenoeg stil, maar er is al veel olie opgeruimd. Het lek ontstond gisteren bij het tanken van een containerschip. Juist. Ja, er ging een hand omhoog. Er ging een vape omhoog. Ben je ook een vaper, Estel? Oh, ze hebben net een schaal borrelapjes naar binnen zitten stoppen. Ik ook alweer. Ongelooflijk. Vapen, borrelapjes, je kan het allemaal niet af. Dat is ongelooflijk. Mondje leeg, ja? Ja, mondjes leeg nu. Ja, ja, wat vroeg jij? Ja, je weet of je een vaper bent. Nou, ik was een vaper. Maar je hebt hem nog, de vape. Ik heb hem nog, ja. Ja, ja, het is toch een lekker om iets in je hand te hebben. Ik ben zo blij dat Gerard Joling hier nu niet is. Ik begreep dat één zo'n vape, las ik van de week, dat het gelijk staat aan 40 pakjes sigaretten. 40 pakjes? Ja, serieus. Nee, 1 pakje toch? Nee, echt 40 pakjes. 40 sigaretten. Maar doe je het nou nog wel of niet met dat ding? Of ben je een gezelligheidsvaper? Een gezelligheidsvaper. Het is vrijdagmiddag. En doe je dan, koop jij die dingen illegaal of heb jij gewoon via de... Nee, bij de lokale supermarkt natuurlijk. Ja, weet ik wel. Ik ben geen vaper. Ik heb weet niet hoe dat werkt. Nee, nee, ja. Ik krijg ze nog wel eens van een vriendin. Ja, ja. Ja. Ik snap het. Henk, nog andere dingetjes? Ja, zeker andere dingetjes. Want bij een Plus supermarkt in Enschede heeft 3 dagen lang een explosief in de schappen gelegen. Oh, dat is niet handig. Het is zeker niet handig. Het is ook ontploft, maar gelukkig midden in de nacht toen er niemand was. Ze denken dat het explosief tussen de top werd gelegd door een man met een lange jas. Ja, ja. Oh. En een stevige baard. Vermoedelijk een Duitser. Omdat hij een lange jas en een stevige baard had. Is dat een Duitser? Ja, ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk, ja. Maar een explosief dus. Maar waarom zou je het doen, hè? Ja, dat is de, dat geen is de, idee. Dat is de vraag natuurlijk. Een bompoen? Nog weer, Henk. Jaarlijks delen scanauto's 500.000 parkeerboetes onterecht uit. Dat betekent dat scanauto's in meer dan 10% de fout ingaan. Gemeenten zetten de scanauto's steeds vaker in om te kijken of jij je parkeergeld wel betaalt. Dat is lekker makkelijk en het scheelt boa's zeeën van tijd. Dan kunnen die weer andere dingen doen of wegbezuinigd worden. Dat laatste verzin je 3 zelf bij. Ja, dat heb ik zelf. Dat dacht ik al. Met die parkeerapps, dat is zo'n, volgens mij is hun verdienmodel dat je wegrijdt en dan een uur later denkt, kut, dat ding staat toch aan. Ja, ja. Nou zeker. Altijd heb ik dat. Ja. Altijd. Nou, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht dat ik afgemeld was. Oh ja. Maar dat was niet zo. Juist. En de volgende dag kreeg ik een reminder, je staat er al 36 uur. Ja, ja dat heb ik ook een keer gehad. Ook, ja. Dat is, het probleem met die auto's is ook, ze scannen alleen je kenteken. Dus stel nou eens, ik zit met Estelle in de auto en ik stop en ik laat Estelle uitstappen, dan hoef ik niet te betalen. Maar als die auto dan net langs rijdt, dan maakt hij alleen een foto van je kenteken en niet of je om je auto heen staat of dat je iets wat in of uitladen bent. Oh. En daardoor zijn er heel veel boetes onterecht. Oh, het is alleen je kenteken. Want op de feest niet op die foto dat ze zien dat Estelle uitstapt. Nee, dat zien we niet op de foto. Dat ze denken, oh, dat is Kobus, die brengt Estelle natuurlijk even naar huis. Nee, dat zie je in de story, in de privé. Ja, precies. Die hebben het hele plaatje, zeg maar. Het hele plaatje. Ja, precies. En deze week vernieuwde het voedingscentrum de schijf van 5. Ja. Voortaan mogen we nog maar 1 gehaktbal per week eten. En dan mag je ook nog niet eens zwaarder zijn dan de 100 gram die gehaktbal. Oh, die gehaktbal. En, ja, precies. In december mochten we van de gezondheidsraad nog het dubbele, 200 gram. Maar volgens het voedingscentrum is het beter om te minderen. Nog niet eens zozeer voor onszelf, maar voor het milieu. Ja, precies. Maar hoe kan die, als die schijf van 5 jaar geleden gezond was, dan is die toch niet nu ineens achterhaald? Nee, maar hij wordt elke jaar aangepast. Maar waarom? Hij is juist in 1973 zijn ze ermee begonnen. En dat had dat vooral te maken omdat het na de oorlog zaten en ze wilden mensen een goed voedingspatroon. Ja, in 1973 waren we al heel lang na de oorlog, hoor. Of, sorry, 53. Oh, 53. Nee, sorry, ik heb het over 53. Ja, sorry, en elke zoveel jaar wordt dat dan aangepast. Ja, ja, ja. Ken jij weet jij hem, de schijf van 5? Ja, ja, ja, nee, ja. Ik weet alleen dat hij een stuk duurder is geworden dan toen ik hem op school kreeg. Ja, dat sowieso, ja. Maar hou je er een beetje aan? Of zeg je van nou, ik kan het... Nee, ja, maar ik eet wel gezond, hè. Ja? Ik hou wel gewoon mijn groenten, mijn fruit, mijn vlees, mijn kippen, dat soort dingetjes. Ja, daar hou ik me wel aan, alleen, ja... Ja, maar je noemt nu allemaal mijn groenten, mijn fruit, mijn vlees, mijn kip. Ja, dan heb je dus een schijf al vol, hoor. Ja, nou ja, dat hoort ook bij me. Je ziet het toch ook? Wat maar zie het je is, ik ga niet, maar ik ga niet, zeg maar, minder dat eten of vlees eten... om het, zeg maar, voor het milieu. Nee, maar daar hadden we het straks even over. Ja. Ik dacht dat die schijf van 5 en als het milieu erbij gebaat is, natuurlijk prima. Maar ik dacht dat die aanvankelijk bedoeld was om mensen gezond te voeden. Ja, dat was ook zo. Dat was ook zo. Maar er wordt nu weer van alles bijgehaald. Ja, het is nu ook de schijf van D66. Dat is het. Nog eentje dan, heen. Ja, nog eentje. Je hoort wel eens dat een campagne mislukt is... maar deze week bleek een campagne van Defensie te goed zijn gelukt. Oh. Een wervingscampagne van Defensie was zo succesvol... dat er te veel sollicitanten kwamen om te keuren en op te leiden. Daar heeft Defensie niet genoeg personeel voor namelijk. Er staan nu 2700 reservisten op een wachtlijst. Ze zijn nu van plan om oud-militairen in te gaan huren als instructeur. Ja, precies, ja. Ja, je kan nooit te veel militairen hebben, toch, zou je zeggen, in deze... Nee, maar ja, ze moeten wel ingewerkt worden. Nee, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Tot zover, mensen, de kranten en de... Nee, niet de kranten, de dingetjes van de afgelopen week. Andere dingetjes. En zometeen hier live, Mart Hoogkamer, mensen. And go. 538. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. remember things I wish I could forget, but you adore me despite all our ways. So if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I love. The thing I love about me is you. The thing I love about me is you. Andy Grammer. De 538 Stemmenjacht. Ja, door met de Stemmenjacht. Koffer 9 is open. Er zit 15.000 euro in. En we hebben Paul aan de telefoon. Hallo, Paul. Goedemiddag. Goedemiddag, Paul. Waar vandaan? Uit het mooie noorden. Uit het mooie noorden? Uit Rode Wolde. Net onder Groningen. Rode Wolde? Ja. Dat, Rode Wolde, net onder Groningen is dat. Ja, dat hoor ik net. Ja, dat Rode Wolde. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Maar je woont... Nee, dat snap ik. Ja. Hoeveel mensen wonen er in Rode Wolde? Volgens mij net krap aan 1000. Krap aan 1000, dus je kent iedereen daar een beetje zo, zeg maar? Nee, maar ze kennen mij wel. Maar ja? Dat is ook niet goed. Waarvan dan? Waarvan dan? Ja, ons huis heeft vorig jaar in de fik gestaan. Nee? Oh. Ja, die is helemaal tot de grond afgefikt. Ach, zo. Hoe dan? Kortsluiting. Nee, joh. Ja. En, maar helemaal klaar, helemaal totaal los. Helemaal totaal los. En toen? Ja, toen zijn we opgevangen door een vriendelijke eigenaar van B&B. En daar wonen we nu, zeg maar, ja, al een jaar. Mijn god, en wordt het huis herbouwd? Dat is wel de bedoeling, maar ze moeten nog opruimen, zeg maar. Moet nog opruimen? Ja. Dus we wonen in metaal pand, dus dan krijg je... Och, jezus. Jezus, maar daar woon je in Groningen. Dus of hij gaat door de aardbeving, zakt hij in elkaar, of hij vliegt in de fik. Nou, dan zit je niet goed. Nee, inderdaad. Maar ja, in het westen wonen wil je ook niet. Nee. Dat is, dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Oké, wij gaan even over tot de orde van de dag, namelijk de stemmenjacht. We hebben een koffer met 15.000 euro en deze stem. Laat het goed vallen. Dingen. Wat is dat nou? Nee. Ja. Nou, zeg het maar. Ik begrijp dat je die 15.000 goed kan gebruiken, maar ja, wie niet? Wie is dit? Ja, ik denk Wietse de Jager. Wietse de Jager, onze collega die een kleine... 100% NL gaat. Ja, gaat hij de zomervakantie, geloof ik, doen. Oké, okay. Ja. Wietse de Jager, leuk. We gaan luisteren. Is het Wietse de Jager voor 15.000? Het antwoord is... Fout. Oh, het is jammer. Dus niet Wietse de Jager. Nou, dan moeten we verder zoeken. Ja, dat zou ik doen. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik wens je daar veel succes mee. En ja, veel succes met het herbouwen van je huis. Komt goed. En een mooie dag. Dankjewel, hè. Ja, is jullie ook. Fijne uitzending. Doei, doei. Doei, doei. Hoi, hoi. Stemmenjacht. Jeetje, Mina, wel een verhaal. Dat is toch wat dat je huis afvikt. Man, en dan nog een monument dus ook niet gelijk weer op kan bouwen. Verschrikkelijk, wat een drama allemaal, mensen. Goed, Tom Geroffel, dames en heren. Jazeker, voor Mart Hoogkamer en Billy Dons. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Ja, gezellig. Ja. Wederzijds. Ja, ja, ja. Ja, dat we mogen komen. Nou, altijd. Mart, de laatste keer dat je hier was, toen zongen wij nog een duet. Maar nu heb je een andere duetpartner. Nou, wat is dit? Heb ik Billy meegenomen. Wat is dit? Dit? Is dit niet bevallen? Dit is 30 kilo zwaarder. Dat is een man, ze hebben een kopje. Dat kan hij ook zien. Leuk, hoe is het met jullie mannen? Ja, gaat goed, gaat goed. Ja, wat ben je allemaal aan het doen? Mart, eerst maar even. Ja, we zijn lekker veel aan het optreden. En, hoeveel treed jij nou op? Nu? Dit jaar nog? Nou, gewoon deze maand, zeg maar. Hoeveel doe je er zo per maand? 20. Jezus, jij kan het rijk worden ook niet meer tegengegaan, hè? Hou eens op. Haal op, hè? Dus en jij, Billy? Want ja, bedoel, ja. Billy doet er 40. Per maand? Nou ja, van heel jaar gezien. Een stuk of 200, denk ik. Jeetje, Mina, zeg het. Ja, gaat wel lekker. Ja, leuk toch? Maar ik ben een stuk goedkoper, hè, jongens. Dus, nog wel, hè. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen na zo'n middagje. Nou, zo bij Edwin Evers toch een heel snel verandering in. Oké, nou, leuk dat jullie er zijn. We gaan luisteren naar jullie singles. Zijn jullie zover? Ja, zeker. Dames en heren, live in Evers & Co. Mart Hoogkamer en Billy Dans. Gestemmen in elkaar dilemmen. Dingen doen die ik niet kan vertellen. Billy en Mart, een en al ellende. Oh, zaterdagmiddag, ik zit in het café. Een biertje met mijn gabbers is altijd een goed idee. Gooi een meier in de gokkast en ik win weer eens wat. Dit rondje is van mij, gooi die hele bar maar na. Wat wil je drinken, man? Hé, hey, gappie, hey. Ik lust nog wel een sappie. Vanavond naar de kloten gaan, dat is voor onze makkie. Voor onze makkie. Hé, gappie, ik lust nog wel een sappie. Ik sla wel op de bank vanaf, want ik ga uit mijn dakkie. Kijk hoe ik ernaast loop, dat komt door de baken. Mensen om me heen, die denken vast van wat een aso. Met oude grijp. Hé, gappie, ik lust nog wel een sappie. Ik kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Nou? Veel stukjes en we kwamen ook aan. Maar die bel me op, ik ga richting de Jordaan. Zal ik drinken tot ik niet meer kan staan. Ik ben vannacht met de bier van de kroeg op stap. Ik voel de hartslag van de stad. Gaat die barren zitten leeg, gooi even nat. We zijn altijd weer op overpad. Van mijn drankje neem ik een nippie. Betaal voor ons hart, is hier nooit een dikkie. Ik drink een bako, dit is geen fristie. Die jongens aan de bar, Rita, Mart en Billy. Dat is weer een... Hey, gappie, hey. Ik lust nog wel een sappie. Vanavond naar de grote gaan, dat is voor onze makkie. Dat is voor onze makkie. Hey, gappie, ik lust nog wel een sappie. Ik sla wel op de bank vannacht, want ik ga uit mijn dakkie. Kijk hoe ik ernaast loop, dat komt door de bako. Mensen om me heen, die denken vast van wat een aso. Hey, gappie, ik lust nog wel een sappie. Maarten Hoogkamer, Billy Dans! Ja. Dit is een soundcheck, toch? Niet? Dit was een soundcheck, ja. Maar we hebben hem opgenomen, komt allemaal helemaal goed. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Blijf nog even, toch? Jazeker. Straks nog de afsluiting zo om te zien. Ja, tot het gaat. Ik was voor een half uur geboekt, dus kom maar goed, toch? Jij bent voor een half uur geboekt? Ja. Maar jij bent zo goedkoop, we boeken nog maar een half uurtje bij. Dus 201 is het vandaag, 201. Oké. We hebben nog een plankje hier, jongens. Komt hier nog een plankje, neem wat even te eten hier zo. Hij heeft alles opgevreten al beneden, jongens. Dat is ook jammer dit hier. Geef hem nog vijf planken, kijk het tussen liggen. Weet je, jouw muziek, stel of niet? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, hè? Hey, heel gezellig. Ja, draai je er thuis ook? Nee, nog niet. Dat niet. Maar dat ben ik wel van plan. Ja. Hey, jij hebt natuurlijk, ik bedacht, jij hebt je hele leven al een bekende achternaam. Dat klopt. Kruif, Gullit, toen weer Kruif. Kruif, Gullit, Van Basten, van het Schip. Nee hoor. Nou, zo dat, of moet je ons nu iets niet vertellen? Nee, zeker niet. Ja, hoe is dat? Ja, je weet niet beter. Dat is ook dat zo. Dat is, ja, dat zou niet kunnen. Ja, je weet gewoon niet beter. Nee, dus dat het heeft zijn voordelen. Het heeft ook soms zijn nadelen. Wat zijn de nadelen dan? Nou, de nadelen is dat je je toch misschien je harder je waar moet maken. Ja. Ja, ik zie dat gezichtje van je. Ja, jij moet het. Ja, hoor nee, maar ik snap dus wat je bedoelt. Het opent deuren, maar aan de andere kant moet je het ook gewoon allemaal zelf doen. Ja. Dus je moet er soms ook wel harder voor werken. Ik denk dat het is. Jij denkt dat ik een grapje maak, maar ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Ja, ik denk dat zo. Als je een bekende achternaam, dat het gewoon vaak moeilijker is. Ja, omdat je ook natuurlijk vergeleken wordt. Of vaak wordt er ook wel gezegd van, oh ja, makkelijk, want ze draagt die achternaam. Ja. Dat opent deuren. Of, dat is ook soms zo, ja. Maar je moet er wel ook harder voor knokken. Ja, maar als de deur geopend is, moet je je vervolgens wel waarmaken natuurlijk. Dan moet je wel laten zien dat je ook... En als je een fout maakt, dan let ook iedereen er meteen op. Ja. Dus ja. Je kan ook niet echt iets in stilte doen. Nou, je kan je vanmiddag weinig fout doen. Je kan een blind paard geen schade richten, zou ik zeggen. Heb je de docu over Johan gezien, of niet? We waren in de arena. Ja, dat was de eerste twee afleveringen, ja, dacht ik. Ja, dat waren de eerste twee. Wat vond je ervan? Nou ja, ik vond het een hele mooie docu. We hadden natuurlijk ook beelden, familiebeelden, die getoond werden. Dat was ook heel mooi, ook heel emotioneel. Ook mijn oma erbij, die niet meer leeft. Ja. Ja, de hele familie was er. En mijn tante, die had het toch wel... Ja, die had er wel heel veel moeite mee. Want je gaat toch terug naar hoe het was. En die mist hem iedere dag. Natuurlijk. Dus ja, we zaten met de familie. En dan ben je toch een beetje ook met elkaar bezig. Ja. Hoe is jouw band met de familie? Heel goed. Ja? Hartstikke goed, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, want we hadden het net even over Ajax op buiten de uitzending. Toen zei je ook ineens, oh ja, mijn neefje zit daar natuurlijk. En toen dacht ik, oh jezus, ja, dat had ik helemaal niet zo. Ja, mijn neefje natuurlijk is je neefje. En mijn neefje is nu technisch directeur bij Ajax. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Omdat ik hem natuurlijk vaker zie nu. Ja. En ik denk dat hij... Want komt hij vaak bij je? Ja, ik vind het wel heel gezellig. Want hij is natuurlijk ook super druk. Maar, en ik heb gewoon alle vertrouwen in hem dat hij... van Ajax iets geweldigs gaat maken. Ja, ga je vaak kijken? Niet vaak, maar zo nu en dan. Ja, ja. En wat herinner jij je van Johan, zeg maar? Johan was echt een familieman. En wat ik het leukste vond aan Johan... is dat hij altijd aardig en de tijd nam voor iedereen. En lief was voor iedereen. En hij was gezellig. Hij had natuurlijk zijn one-liners... Zijn humor. Ja, zijn one-liners. En hij was altijd heel positief. Van wie had hij dat, die one-liners? Ja, ik denk mijn oma. Ja, dat heb ik je wel eens horen vertellen namelijk. Ja, maar dat is echt zo. Mijn oma, die had dat dus ook al. Dus die zei vroeger bijvoorbeeld al... wie niet wil, wie niet zal. Nou, dat dringt als 12-jarig meisje niet echt tot je door. Maar als je bijvoorbeeld een, noem maar wat, een vriendje zou hebben of wat dan ook... en die belt je niet, ja, wie niet wil, wie niet zal. Ja, dat is heel makkelijk. Wie niet zal. Laat maar logisch. Ja, luister, het is ook logisch. Ja. Ja. Weet je wat ook heel opvallend is? En dat is heel, heel toevallig, heb ik begrepen. Ze gaan natuurlijk op Noordzee met Johnny de Mol gaan ze dat programma doen. Ja, dat moeten we niet te vaak zeggen. Nee, maar dat is van 1 tot 4. Ja. En 1 en een 4 oh ja. Is nummer 14. Ja, dat is ook en dat zo. Is toevallig, hè? Dat is echt toevallig, ja. Oh ja. Ja. Zei je er trouwens ook niet dat er rondleidingen gegeven worden... in de Cruijff Arena voor mensen die achternaam hebben? Nou, nee, mensen die voornaam hebben. Johan, Johannes of Johanna? Johannes. Ja, of Johannes, ja. Of Johannes, maar je moet ook de achternaam hebben. Oh, je moet ook de achternaam hebben. Ja, dat werd mij wel verteld. Oh, maar ja. Ik ben heel benieuwd. Want jij mag dus krijgen rondleiding. Het stadion van je ooms. ze mogen natuurlijk ook met de beker. Ja, op de foto, ja. Oh ja, dat is leuk, ja. Maar Cruijff is niet een heel veel voorkomende achternaam, dacht ik, in Nederland. Nee. Maar met een K wel, geloof ik. Oh ja, dan heb je natuurlijk wel, ja. De Cruijff natuurlijk. Dan kom je bij de oorlog in Iran terecht. Maar goed, dat is natuurlijk... Oké, stel Cruijff is bij ons vandaag. Mochten jullie vragen hebben voor haar, dan laat ons dat even weten. Wij praten natuurlijk ook zo meteen verder. Want je bent met alles en nog wat bezig. Ik hoorde ook over probiotica. Wat is dat allemaal? Ja, ik heb een eigen schoonmaaklijn is het eigenlijk. Een homecare-lijn. Ja. En daarin heb ik mijn probiotica-producten dus... Ik heb mijn wasmiddel, mijn wasverzachter, mijn afwasmiddel... mijn vloerreiniger, mijn badkamerreiniger. Ja, you name it. Zeg maar alles zonder chemicaliën. Ja, precies, ja, oké. Okay. Ja, bij mij heet dat een werkster, maar... Ik zal het aan de geven. We gaan er wel even over hebben zometeen. Even kijken, ik hoorde jou net de naam Barry White laten vallen. Oh, one ticket, please. Oh, yeah. Ja, mensen, want het is vrijdagmiddag. We gaan een stuk in het weekend, ja. She's at home. Oh, is this thuis? Yeah, she's at home. Barry White op 538. Let the music play. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here where I'm gonna stay. Oh. Oh.